Citydijkers met het NOS-journaal. De hittegolf in het zuiden van Europa heeft de watertemperatuur van de Middellandse Zee tot een recordhoogte gebracht. Het water is deze maand gemiddeld 24,6 graden. Dat is volgens het Spaanse Weerinstituut 2,2 graden hoger dan normaal. En ook de hoogste gemiddelde temperatuur sinds in 1940 is gestart met meten. Omdat de zomer nog lang niet voorbij is, kan de Middellandse Zee nog verder opwarmen. Het heeft grote gevolgen. Door de hoge temperatuur van het water koelt het 's nachts nauwelijks af. Ook is de impact op het zeeleven groot. Gas en stroom zijn nog altijd flink duurder vergeleken met een jaar geleden. Volgens het CBS is een gemiddelde energierekening nu 37% hoger dan vorig jaar. Dat betekent dat een gemiddeld huishouden over het hele afgelopen jaar 670 euro meer betaalde voor energie, ondanks het prijsplafond van de overheid. Dat de energierekening toch hoger is, komt onder andere door hogere belastingen. Ook betalen mensen meer voor het vervoer van gas en stroom naar hun huis. In Peru zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de regering. Ze willen dat huidig president Boluarte vertrekt en willen nieuwe verkiezingen. Boluarte kwam eind vorig jaar aan de macht in Peru toen de vorige linkse president Castillo was afgezet. Veel Peruanen zijn het daar niet mee eens en gaan sindsdien de straat op. Bij eerdere demonstraties kwamen zeker 67 mensen om. Nu verlopen de protesten nog relatief rustig. In heel Peru zijn zo'n 24.000 politieagenten ingezet om de demonstraties in goede banen te leiden. Een Europees project om de patrijs van de ondergang te redden heeft ervoor gezorgd dat het aantal patrijzen is gestabiliseerd. Volgens de vogelbescherming zijn er in Nederland nu 10.000 patrijzen. Het project heeft er ook voor gezorgd dat er nu meer insecten, hazen en reeën zijn. Het weer, vannacht een enkele bui. Het koelt af naar een graad of 10. Overdag eerst vrij zonnig, later plaatselijk een bui. Het wordt 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Van knallen in de keuken naar opeens heb ik mijn jaarsalaris in een dag verdiend. Ik begin vroeg om 6 uur, 6:30 met een joint in muziek. Eerst death metal, lekker man. Dan soul en hip-hop. En als het een latertje wordt, gaat de techno aan. Ik vind het moeilijk als mensen vragen waar gaat het over. Ik ga niet zeggen, het is een politiek kritisch beeld. Ik zie het gewoon en het is vrij simpel ingesteld. Het werken met spuitflesjes is mijn trucje geworden. Tot een week geleden werkte ik als kok en heb je altijd van die flesjes waar saus in zit. Die flesjes gebruik ik nu om verf mee op canvas te spuiten. Plan is om een miljoen te gaan maken door de mayonaise spuitflesjes. Dit is de hartslag van Leo van Gogh. Hij stopte vorig jaar met zijn horecabaan en stortte zich volledig op de schilderkunst. Niet zonder resultaat. Met Pinksteren had hij zijn tweede solo-expositie in de Hallen in Amsterdam. Hij werkt zo hard, soms wel 15 uur op een dag, met af en toe een koffie en een jointje erbij. Praten over zijn vader Theo van Gogh mag, maar dat ligt nog gevoelig, want op 23 juli zou hij 66 jaar zijn geworden. Ieder jaar, zodra het november is, daarmee ook de sterfdag van zijn vader, voelt hij een bepaalde boosheid opkomen. Redouan Ait White. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Lieuwe. Fijn dat je bij mij hier in de studio bent. Hi man, hi. Die boosheid, die heb jij nog, hè? Nou, ik ben de laatste tijd vrij relaxed, man. Op zich, oprecht. Het is zomer weer, dus weet je, het gaat best goed. Het gaat best goed, maar als het november nadert, de sterfdag van je vader... Dan is het gewoon soms een klein heilbootje. Maar de laatste tijd, man, weet je wel, we zijn nu bijna 20 jaar naar data. En het gaat momenteel erg bizar goed met alle andere zaken. Dus nou man, alleen maar cheers. Positiviteit hou je er nu wat meer in dan negativiteit? Nou, geen positiviteit, maar het gaat nu wel een beetje lucratief. Dat is niet zozeer mijn vader dan, maar het is wel die vergocht naam. Het gaat nu wel erg lucratief van de andere kant op. Dus niks te klagen, man. Oké, goed. Ik ben super blij dat je hier bent. Ja, je bent echt een duizendpoot. Je doet van alles en nog wat. Je bent ook super druk. Je bent ook gewend om in de nacht actief te zijn, zoals Zeker. Nu. Maar we gaan het hebben over jouw leven, over je werk, over wat je hiervoor deed, maar ook over je jeugd. Hoe gaat het nu echt met jou? Ik zeg deze grap altijd tegen mensen om hun te fokken. Van, hé, maar grap, hoe gaat het nou echt met je? Ja, en nu kan je hem gewoon in mijn gezicht gooien. Nee, het gaat echt fucking goed, man. Oprecht. Ja, want ik heb je deze vraag ooit een keer horen stellen. Ja. Toen dacht ik, nou, als ik hem aan tafel krijg, bij mij in de studio, dan is dat ook hoe ik hem ga openen? Fair enough. Nee, maar echt oprecht, man. Het leven is compleet 180 graden gedraaid, man. Het is wel echt een soort van... het is nu daadwerkelijk een hobby die uit de hand is gelopen. Omdat het gewoon al mijn tijd en alles heeft opgeslokt. Maar ja, man, het is heerlijk. Dus ja, man, het gaat goed. Het gaat oprecht goed. Jij maakt kunstwerken. High-end art. Wat is dat, high-end art? Ik weet het zelf ook niet. Super duur. Maar ik maak een grapje. Maar hoe kan jij jouw kunst omschrijven, Liewe? De critics zijn hier heel goed in. Dus mag je nou echt een hele genuanceerde mening willen, moet je mensen. Nee, maar zonder dolle. Ja, het is kleurrijk. Het wordt er erg dik opgesmeerd. Of opgespoten in dit geval. En ja, I don't know, man. Weet je? Het is vooral ook heel kleurrijk. Hè? Ja, maar ook vaak in vorm van een dier. Want je hebt de olifant, je hebt koala's. Het zijn een beetje diertjes en meisjes met bivakmuts. Het gaat niet zo heel diep in principe. Nee, maar toch. Werkt het voor jou en werkt het ook lucratief? Ja, nee, je moet gewoon nooit natuurlijk helemaal toegeven om alleen maar hetzelfde te blijven doen, maar gewoon door de tijd heen gewoon jezelf proberen nieuwe shit te blijven doen. Ja. Dus ja. Oké. Het plan is om een miljoen te gaan maken door de mayonaise spuitflesjes. Ja, man. Hoe ver ben je? We zijn sowieso... Ik ga geen exacte nummers geven, maar we zijn steady op weg. Het gaat... we zijn nog niet over de helft, maar het gaat goed. Het gaat goed. Want je zei ook van... op een gegeven moment ben ik kunst gaan verkopen. Daarvoor heb je in de keuken gewerkt. Ja. Ik vraag me echt af hoe je opeens om bent gegaan met die hele switch van in de keuken naar de kunsthallen. Ja. Maar wat ik wel mooi vond, en dat zag ik bij AT5... dat jij tijdens een opname op een gegeven moment te horen kreeg... dat een doek in je expositieruimte verkocht is voor een best hoog bedrag. En dat het bij jou gewoon even helemaal de blijdschap overging. Dat ging even naar een next level. Ja, in het begin was het nog echt blackout na blackout als het nieuws kwam. En nu is het een soort van, weet je, dan had ik laatst in de groep met mijn compagnonnen. En dan kreeg ik een groepje van, er is gewoon die was verkocht. En zo, nice. En weer door met werk gaan, weet je. Dus de childlike sense of wonder, die is al lang weg. Nu is het soort al van... Al heel snel gecorrupeerd en weg. Wauw. Maar wat voelde je op dat moment toen je je allereerste doek bom, verkocht? Ja, bom, man. Totale bom. Het was ook echt van, ik vind het soort heel cliché. Ik kon bijna niet geloven. Maar ja, wel echt van... En dat liet je ook in één keer wel inzien. Van holy fuck, weet je. Dit staat wel echt gerand aan flink wat maanden. Echt beuken in. Of nou de horeca of whatever je werkt. Maar weet je. Kan je nog herinneren welk doek dat was? Zwart verkocht, dus daar gaan we niet zo heel lang over hebben, man. De eerste legit. De eerste eentje die was... Ja, die was ik weet niet meer of die nou zwart. Maar in ieder geval, of hij nou boven onder de radar was. Ja, het was gewoon een bom, man. Ik had even gewoon een ketel. En er was ook wat tijdverschil in het land waar die verkocht werd. Dus ik kreeg het s'nachts binnen. Maar hoe zag dat eruit dan? Stel je, ik kan hem nu niet ergens vandaan toveren. Ik kan ook geen afbeelding van zien. Maar omschrijf even, hoe zag het eruit? Uiteraard een haai, uiteraard een paar diertjes en een chickie erop. Dus weet je, we houden het lekker vaag, zodat de Belastingdienst echt niet naar achter kan komen. Weet je? Ja, oké, stel je voor dat het nu luisteraars zich nu op een gegeven moment heel erg afvragen. Die slapen al lang, jongen, die slapen al lang. Nee, die luisteren nu. Nee, van de Belastingdienst. Nee, die slapen wel. Ja, die moeten vroeg op. Maar dat er nu mensen thuis zijn of ergens anders en die denken van... Hey, ik ben wel benieuwd om eens te zien hoe dat eruit ziet. Wat voor kunst maakt hij? High-end. Nee, dat high-end was maar een grapje. Nou, ik noem het dan even zo. Maar waar moeten ze terecht? Waar moeten ze zijn? Welke website? Of een Insta-post of een Insta-pagina? Ja, sowieso Instagram. En ik heb een website www.therealvangoat.com. Ik was zo blij dat de domeinnaam nog bestond, joh. The Real Van Gogh. Dat het ook zo'n grote middelvinger is naar het Van Gogh Museum. Dus nee, man, het was een dikke vreugde toen hij nog beschikbaar was. Ja, dat is, man. Maar ik ben alleen momenteel even niks meer aan het posten, man. De productie gaat nog wel echt als een malle door. Maar nu even ik had altijd in mijn hoofd van... Ik moet maar aan de buitenwereld laten zien dat ik elke dag werk. Dus dan gewoon zoveel mogelijk elke dag maar probeer te posten. Maar je merkt na een tijdje toch van, dat het toch quality-wise af en toe wel een beetje afgeraffeld wordt. Ja, dus wil jij weten wat voor werk Liewe maakt? Check even The Real Van Gogh. Die, ja. Ook al post hij niks momenteel. Ja, maar, precies. Kom maar kijken. Maar je ziet in ieder geval wel iets, en dat is vaak heel kleurrijk. Jij bent nazaat van Theo van Gogh, ja. Of Vincent van Gogh, eigenlijk allebei. Maar als we het hebben over kunst, dan is Vincent van Gogh vele malen relevanter. Want ja, dat is een van Nederlands grootste kunstenaars. Hij is jouw overgrootoom, hebben we even uitgezocht. Zo is het. En je zegt ook net een dikke middelvinger naar het Van Gogh Museum. Dan gaan het eigenlijk een beetje grappig. Is er nooit gedacht aan een samenwerking? Want jij bent toch wel... Ik laat het van hun kant komen. Nee, zou jij geïnteresseerd zijn? We zijn wel eens in contact geweest met iemand, een soort van curator, die dan dus die de commerciële kant deed of zo. Maar ik sluit niks uit. Ik moet zeggen, het lijkt me wel echt een droom om uiteindelijk dan, als ik 93 ben, het Van Gogh Museum te kunnen kopen. En er dan een parkeergarage van te maken. Of het gewoon iets heel... Het is heel inspiratieloos. Er is helemaal geen beef of iets aan de hand. Het is gewoon van, en het klinkt dom om het te zeggen, want ik ben natuurlijk wel een verbonden, maar ik heb me er nooit aan verbonden gevoeld. Hoe cheesy dit ook klinkt, weet je. Maar dat is wel de waarheid. Liewe, jij verloor je vader op een jonge leeftijd. Ja. Sorry. Ja, ik ben blij dat je ja, jongens, hebben... dat je er in ieder geval zo instaat. Want sommigen die breken dan op een gegeven moment. Maar jij hoe vat jij dat op? Ja, kijk, dus er zal zeker nog wel eens jaarlijks een momentje zijn dat ik er een traantje om laat. Maar het is, weet je... Kijk, naast het feit dat we zijn nu bijna twee decennia's na data. En dan wordt het sowieso gewoon... Die wordt gewoon... Ja, het wordt gewoon deel van je. Kijk, dat ben ik eigenlijk gezegd. Toen het allemaal net gebeurd was, toen was het voornamelijk meer een beetje woede en haat. Want hoe oud was je toen? 13. Ja. Dus, ja, ik dacht liever, als ik dan 5 was geweest, weet je, dan herinner je gewoon vrij weinig van. Maar helaas. Maar goed. Nee, maar gewoon... Het was het begin gewoon... Het had veel anger en zo, maar dat is door de jaren heen... Kan jij je nog herinneren wat je toen deed op dat moment? Leren? Ja, ik zat in de klas toen. Op welke school zat je toen? Op IFCO. IFCO. Ja. En dat is in de buurt van... Ja, op de Dependance. Op de Dependance, die zat naast het... die zat naast het Amstel College. Oké, dus eigenlijk niet ver van waar je vader is... Het waren die kogels op die gast die het gedaan had in het Oosterpark. En dat zat vlak bij mijn school. Dus dat ding met de politie, dat kon je horen dan waarschijnlijk. Oh, wauw. Je was dus aan het leren en op een gegeven moment kreeg je dat bericht te horen. Wat deed dat met jou in de eerste weken? Veel kotsen, moet ik eerlijk zeggen. Ik had eerst gewoon een keer zwaar in mijn maag. En daarna kon dat een soort van zelf een nachtmerrie. Dus een beetje slapen werd een beetje lastig. Maar wat deed je toen? Nederland was toen ook in rep en roer. Voelde je daardoor iets meer verbonden met Nederland? Nee, iets meer verbonden met. Nee, ik heb door de jaren... De meeste van verbonden Nederlanders die ik door de jaren heen krijg... zijn meer van die Pegida-Mogolen, hoor. Die allemaal van, joh, vader, weet je. Maar die types zijn. Dan heb ik, weet je... Ik reageer altijd gewoon niet. Ook al hebben ze iets leuks te zeggen. Ja. Ik wil mezelf van die gasten juist zo ver mogelijk distancieren. Want was jij zelf ook bang dat je misschien getarget zou worden? Nee. Ik was er niet zo mee bezig, man. Ik had mijn PlayStation 2 toen net... Dus weet je, life was good and simple, man. Ik was er niet zo mee bezig. Maar... Ja, ja. Oké. Je hebt ook jarenlang in de keuken gewerkt, terwijl je tegelijkertijd kunstwerken aan de muur had hangen. Ja. Wanneer kwam het besef dat wat jij aan de muren hebt hangen echt heel erg gewild zou kunnen zijn bij heel veel mensen, bij kunstliefhebbers? Dat was gewoon... ik doe dit bedrijf met twee dames. En die twee dames die hadden van de start ook echt wel een beetje in me geïnvesteerd. Een beetje in de hoop dat het nog... Dus ik werkte daarnaast en dan in mijn vrije tijd nog gewoon schilderen. Maar het was in het begin echt nog wel een beetje hobby. En maar een beetje hopen dat er iets van komt. En uiteindelijk werd het gewoon... Toen werd die hobby een obsessie. En toen werd het kwalitatief ook gewoon beter. Tenminste, ik vind het altijd een beetje kut om zo over jezelf te praten. Maar gewoon... dus voor mezelf kan ik wel zien dat we wel een beetje in de stijgende lijn aan het gaan zijn qua... Tenminste, gewoon qua hoe ik er zelf naar kijk ook wel. En ik ben heel kritisch over mezelf. Weet je, ik ben dat wel dus. Ja, wanneer ben je het meest kritisch op jezelf? Het begint nu een soort autisme echt te worden, man. Het begint echt een beetje van, gaan bepaalde asperge level aan van dit moet. En het altijd dingen we gaan dingen waarop ik aan het klagen ben. Dat zit. Maar waar ben je dan het meest kritisch over? Nou ja, dat streepje past niet bij dat puntje. Ja, zoals ik al zei, het wordt een beetje tegen het autistische aangaan. Want als ik naar jouw werk kijk, dan denk ik vaak dat, ja, dat is zo neergezet. En daar is niet zo heel erg veel over nagedacht. Mm. Maar dat heb ik dus helemaal verkeerd. Oh nee, zeker. Er is in principe ook vrij weinig over nagedacht. Maar het is uiteindelijk dan de afwerking. Maar ik laat je zo meteen op mijn telefoon. We gaan wel wat nieuw werk zien. Ja, die zijn vrij. Ik heb er een paar opgezocht. En ik zie hier een... Dit is een chihuahua, toch? Ja, dat is een chihuahua met dan daarboven Total Recall. En op zijn borst staat disco shit. En met de ogen erbij. Het is gewoon een kleine hint naar van... Hij kwam er net achter dat hij echt fucking sterk spul had genomen. zoals ik al zei, dat is hele diepgaande high-end art. Nu voor iedereen. In de kleuren rood, blauw, paars en geel. Allemaal getekend. Een beetje, het lijkt op een ads eigenlijk. Ja, het is geen ads, hoor. Het is allemaal acryl gewoon. Ja, oké. Okay, maar goed, de manier hoe het is getekend... Lijkt het een beetje op een ads. Maar goed, hier heb je ook weer... Ja, een soort van killer. Dino. Gaat even allemaal checken. The Real Van Gogh. .nl of .com. Verrijk je leven. Nee. En wat doe je dan? Verrijk je leven, ja. En wat doe je dan als je bijvoorbeeld ziet dat ene streepje verkeerd staat? Of dat je net een verkeerd kleurtje gebruikt hebt? Ja, ik ben dus nu de laatste even op dat ik het dus nu dus niet meer post. Want ik had dus in het begin alleen maar van... Ja, ik moet iedereen laten zien dat het allemaal snel gaat. Maar ik heb dus nu echt dat... Want ik moest alleen gewoon zodra ik vanaf het begon... En dan moest dat vanaf begin tot einde in one go. En dan moest die af zijn. Maar ik doe dus nu echt gewoon... Nu laat alles drogen eerst. En dan weer echt gewoon hoe bijna iedereen het eigenlijk zo gewoon doet. Nu ben ik een beetje later achtergekomen. Ja. Okay. Maar je merkt dat als je toch zodra er wat meer TLC in gaat, dan gaan we meer tender love and care, dan wordt het toch iets beter. Oké. Okay. Je zei net dat je niet meer alles op social media plaatst. Nee. Dat deed je eerst wel, maar nu ben je daar wat rustiger in geworden. Nou, ik ben nu aan het focussen. Ik mag er eigenlijk niet zoveel van zeggen. Dus ik zou heel cryptisch, zo cryptisch mogelijk proberen te praten, maar er is een hele... Echt een legendary dude die we allemaal kennen. Daar gaan we in het najaar iets heel leuks doen in het buitenland. Oh, ik ga niet zeggen wie, ik ga niet zeggen waar. Maar ik ben voor diegene daar nu een beetje... Dus ik heb nu op 30 stuks schilderijen al. Dus dat is... Vet. Ja, dat doet het. Ja, ik zou het je zo graag willen vertellen. Maar het is gewoon echt... Ik ga het gewoon niet jinxen. Iets public over maken zodat echt alles rond is. Nee. Maar, normaliter zou je dan iemand tegenover je hebben die zegt... je gaat dan allerlei omwegen proberen te bedenken... om het alsnog op de radio te benoemen, maar ik ga dat niet doen. Voor de kijkertjes, ik heb aan jullie host net een klein symbooltje laten zien. We gaan niet zeggen wat het is, maar... Oh joh, het gaat zo vet. Je wilt het zo graag zeggen. Het wordt zo fucking vet. Oké. Hier heb ik echt extreem veel zin in. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouan Aidwarg. Yes, ik heb nog steeds Lieuwe van Gogh hier bij mij in de studio. Lieuwe van Gogh die heeft jarenlang in de keuken gewerkt. En op een gegeven moment dacht hij van... Hey, wat nou als ik mijn kunstwerk ga verkopen? En dat deed hij en dat ligt hem natuurlijk geen windeieren. Binnenkort, of nee, hij heeft net nog zijn tweede solo-expositie gehad in de Hal in Amsterdam. En die is hier bij mij te gast om lekker even een uur te praten over wie hij is, wat hij doet. En wat voor gekke dingen hij allemaal heeft meegemaakt. Hallo landgenoten, hallo. Op social media, ik heb even je naam gegoogeld. Ik heb even gekeken naar hoe mensen reageren. Als je leest de comments niet meer, man. Nee, je leest het niet meer, man. Nou, hoe reageren mensen op jou op social media? Ik heb er even een paar uitgezocht. Prachtig interview. Lekker beetje erbij. Ik gun deze man alles. Wat een mooi interview met deze man. Ik heb me sinds de moord op zijn vader af en toe afgevraagd hoe het met hem zou zijn. En nu weet ik het. Komt goed met hem. Voor zover ik het kan beoordelen uit het artikel in de Volkskrant, een losgeslagen puber met geld die door zijn achternaam min of meer veroordeeld is tot kunstenmaker. Ah. Lieve van Gogh is een schatje. Beetje zenuwachtig, maar een prachtig mens. Hoeveel in het Pinksterweekend was ik bij de expositie van werk van Leeuwen van Gogh. Ik wist ongeveer hoe het was. Maar in de filmhallen werd het magisch. Een sprookjesbos vol kleurige iconen uit de fantasie. En die later heb ik Leeuwen zelf gehoord. Leeuwen weet het niet en jullie ook niet. Maar het is de verbeelding van het sprookje van nu. Leeuwen van Gogh lijkt me vooral een soort kunstenaar in de traditie van Herman Brood. Maar met zo'n achternaam weet je het natuurlijk nooit. Hashtag Leeuwen van Gogh. Hashtag Leeuwen, wat een dankje erbij. Een fucking fever dream dit. Je kon er niet laten, je sprak er gewoon doorheen. Want... Ja, sorry. Nee, dat mag hoor. Ik heb echt zo'n echt in die turtle shell gevoel. Als ik gewoon... Zodra er komt echt... Dat was ook zo... Echt, ik ben oprecht blij dat iedereen gekomen is naar die expo. Maar weet je, dan ben je op dag 4. En ja, ik weet dat het een glazen dak is. Dus mooie lichtval. Maar dan mensen blijven maar erover. Dat die lichtval door. En dan zit je daar op dag 4. Dan dank je wel dat je gekomen bent. Maar... Ja, oh, die complimentjes, man. Welke viel jou het meeste op van de Twitter-reacties, social media-reacties? Maar je kon het niet laten om niet te reageren. Dus er speelde wel wat in je. Dat is zeker. Maar ik moet zeggen, je hebt ze goed gefilterd. Want ze waren allemaal wel vrijwel positief. Nee, wat een beetje... Ik merk altijd wel van... Ik merk gewoon ook als je even met je kop of op de radio of op de buis komt... Gaan er dus altijd wel die paar of die one guy die dan negatief... Je gaat altijd toch wel die focus leggen op die negatieve. Vind ik een beetje terug van mezelf om toe te geven. Mm-hmm. Maar het is wel een ding. En ik merk dat toch een beetje gewoon, want weet je, ik maak zoveel lange uren elke dag. Ik moet met een instelling zeggen van, weet je, niemand kan me iets maken. Ik ga hier doorheen rammen. En ik merk dan toch, als je die negative shit gaat lezen, dat je dan toch, ik meen niet dat ik net zo effectief aan het werk ben als dat. Dus dat kan je echt ruiken? Ja, de negatieve toch, comments. Ja, je hebt niet echt een shield kunnen bouwen waarbij je zegt... Als mensen zeggen dat mijn werk shit is, dan kan ik het allemaal wel hebben. Dat is prima, dat weet je, dat ketsen wel van. Maar ik ga je nu niet zo'n zielig verhaal vertellen. Ik ga ook zeker niet de zin halen. Maar weet je, er zitten af en toe wel een paar tussen die gaan over mijn paden. Echt een beetje grapjes. Maar ik heb daar dan wel gewoon meteen van... Ja, I'm gonna fucking murder you, weet je. Ik word dan zo boos of verdrietig. Het zit een beetje om en om. Maar dan merk je dat je dat hebt wanneer je... Want ik zei net in de intro met een drankje en een jointje. Het valt me mee hoor, laatste tijd wel. Ik moet er wel bij zeggen. Is het wanneer je nuchter bent of wanneer je sober bent? Nee, het is gewoon als ik met mijn kop op tv kom, dan komen die mensen. Dus het maakt niet uit in welke staat jij bent. Het raakt jou sowieso. De grap is, ik ben echt een keer op keer nuchter geweest. Op de expositie, daar was wel duidelijk wel een klein dingetje wel gebeurd. Maar... En wat voor klein dingetje? Een paar kleine dingetjes. Ik moet wel zeggen, het was wel echt zo'n heerlijke binnenkant. Weet je, dan ga je de wc op, nou, dan doe je dat kleine dingetje op de wc. En dan kom je terug en dan krijg je meteen, ja, die is verkocht. Dus ik had toch wel gewoon... Wat zou er gebeuren als jij dat kleine dingetje niet zou gebruiken? Hoe zou Leeuwen daar dan rondlopen? Dan zou ik mijn sixpack hebben. Dat zou je? Nou, dan zou ik mijn sixpack hebben. Dan zou ik wel weer hard trainen. Maar, ja, maar loop je daar dan met een ander soort vibe? Met een ander gevoel? Ik blijf mezelf zeggen van ja, oké, gewoon, als mensen naar shit komen kijken, wel gewoon nuchter blijven. Maar ja, weet je, dan toch dan gewoon een beter. En dan is het ook fucking doen een lekker drankje. Ga je het dan saai vinden? Nee, als je nuchter bent en daar rondloopt en allerlei mensen te woord staat. Nee, niet zozeer saai, maar ik kan het wel beter aanmerken als ik niet helemaal nuchter ben. Om gewoon al die belangstelling van die mensen maar om over je heen te krijgen. Weet je? Ik vind dat toch, kan het... En ik vind het ook een beetje eigenlijk om daar met een zonnebril op te gaan zitten. Ja. Ben je dat nu ook? Ja, ik ben nu wel nuchter. Ben je nu nuchter? Ja, zeker. Okay. Het is hier fucking warm alleen, man. Ik ga straks even een... Zit hier als een soort van cold turkey heroïne junk zit ik hier te fucking zweten of iets. Ik ga zo meteen... Dames en heren, het is gloeiend heet in deze fucking studio. Ik ga een raampje open doen straks. Merk je dat jij je achternaam Van Gogh... merk je dat je daardoor veel meer druk ervaart om te presteren met je kunst? Nee, die druk heb ik sowieso wel. Maar ik gewoon... Ik ben bijvoorbeeld wel in die naam. Het is wel... Kijk, ik ga niet liegen. Weet je, het is gewoon fucking goede PR. Weet je, dat is gewoon... Dan valt het hier nog wel mee. Maar vooral echt in het buitenland. Weet je, gewoon... Kijk, zeker landen zoals hier. Gewoon Japan, China, Amerika. Weet je, daar is die belangstelling zoveel hoger. Ja. Alleen door die naam al. Dus ja, man. Het kan een hele goede gateway worden, weet je. Ben je vaak dan ook in het buitenland? Nou, het plan... Nou, het is nu nog niet, maar tenminste de planning is dan wel... Dat vaker te doen. Ja. Ja. Oké. Ik was laatst in Parijs alleen. Wat een kleine show in Parijs. Tijdens de Fashion Week. En het was een hel. Dat was een absolute hel, die twee dagen. En waarom? Nou, gewoon de Parijzenaren gewoon echt fucking dicht zijn, laten we eerlijk zijn. Ik was natuurlijk weer verdwaald geraakt en gewoon niemand wilde me helpen. Maar gewoon, weet je, omdat ik daar niet vloeiend in het Frans daar... Weet je, ik nog iets Spaans proberen. En het heeft echt een anderhalf uur lang... Het zijn gewoon geen lieve mensen. Het zijn gewoon echt flikkers, man. Dat hebben we niet gezegd. We zijn helemaal pro-gay, we zijn helemaal pro-homo. Nee, maar echt, het zijn echt fucking eikels, man. Oh shit, ja, het gaat wel helemaal de mis dan hier, hè? Gecanceld. Nee, Lieuwe, dit is gewoon hoe wij het gesprek voeren. Dat je moet het zo zien. Wij bestellen een drankje en wij praten. En wij doen dit gewoon voor een uur lang. Dus als jij zo wil praten, dat mag helemaal. Nee, dat scheelt. Ja, nee, het scheelt helemaal. Dat het na 12 is, dat scheelt wel. Ja, precies. Het is lekker in de nacht nu. We hebben je gevraagd om je jeugd met ons te delen. En toen kwam dit in je op. Ja. Wat is dit, Lieuwe? Ja, kijk, grapje. Je kan van mij niet verwachten dat ik nou echt hier met een heel speciaal voor mij nummer... en dan met een If We Can Hold On Together van Platvoetje hier dan helemaal gegaan, heel bezwaard met een gezwaarde ziel op de tafel hier over mijn jeugd gaan praten. Dat kan je niet van me verwachten. Waarom niet? Grap, het is middernacht in Hilversum. Man, give me a fucking break. Nee, ik heb me dit nummer altijd gehad. Ik gebruik het altijd om mensen te fucken altijd. Je kan hier zoveel verjaardagen, afterparties mee kapot maken. Als je dit nummer kaart opzet. Maar wat is, ik ken dit eerlijk gezegd niet. Ja, ik ken het ook dit niet. Dit doet mij helemaal niks. Ik ben een beetje per toeval tegengekomen. Hoe ben je per toeval hierop gekomen? 3 jaar geleden trouwens, ook op een 28ste dit gevonden. 3 jaar geleden, op je 28ste kwam je... Ja, het heeft niks met mijn jeugd te maken, dit. Maar weet je, ja, kijk, je moet wat en je wil natuurlijk wel. Ik dacht, het lijkt mij leuk om een beetje in Nederland kennis mee te maken met de walgelijke muziek die ik ken. Ja, want zometeen gaan we wat anders horen. Ja, we krijgen zometeen Franse improvisatie, jazz. Terwijl je de Fransen eigenlijk eikels vindt. Het is verschrikkelijk, het nummer gaat je laten zien ook gewoon wat er really all about. Dus dat komt straks. Het wordt een hel. Maar toch nog even over dit nummer van David Lindup. Ja. Nummer heet In the Limelight. In the Limelight. Ja, en voorkomt van het album Music for TV Dinners. Dus ja, als je dat ziet, dan weet je, dan ben je al toch sold vrij snel, toch? Ja, maar hoe was jouw jeugd? Tekenfilms? Heel veel strippers. Ja? Gewoon nee, op jonge leeftijd al? Nee, nog nooit. Nee, maar gewoon... Als 10-jarige zo? Nee, ik was altijd gewoon de fat kid, man, vroeger. Dus ik was altijd gewoon, ja man, ik was super dik. Dus ik was mijn warme poppetjes aan het doen. Als ik thuis, weet je, die kleine, super dure fucking miniatuur poppetjes. Ja. Ik was dat aan het doen en ik was niet zo goed in voetbal, dus ik ging maar een beetje waterpolo, hoor. Maar dat was het voor de rest. Waterpolo? Ja, man. Ja, dat hoor je ook niet zo vaak. Ja. Want in het water weeg je natuurlijk veel minder. Ja, word je lekker breed voor, man. Dat is goed. Als je in je groeispurt nog zit en dan alleen maar je schouders elke dag, weet je, dat is goed. Maar waterpolo zwemmend of lopend op het... Nee, zwemmend. Zwemmend, oké. Okay. Ja, ik dacht misschien begin je als kleinkind lopend en dan... Nee, moet je leren trappen en dan waterpolo? Nee, ik kon al wel zwemmen. Dat maakt de sport 10 keer leuker, hè, als je wel gewoon kunt zwemmen. Ja, precies. Ja. Ook de zomers maakt het allemaal veel leuker. Maar tekenen deed je ook best wel vaak, ja, man, hè? Ja, zeker. Dragon Ball, man. Echt, ik zag Dragon Ball op de was het, de box volgens mij nog vroeger? Dragon Ball Z vroeger. Cartoon Network was het, maar... Ja, toen ik dat zag, ik had toen zo gezegd van, ja, ik wil dit ook kunnen, man, ik wil dit ook kunnen. En dan tekende je Goku, ja, Vegeta, man, Gohan. Vegeta, al de ja, Majin Haarlijn Boe, van Vegeta. Van, af, en toe, kijk, roze, af en toe denk ik nog aan de haarlijn van Vegeta. Ja, de receding. Nu het zegt, ja. Dat had ik zo over nagedacht. Maar the signs were there, inderdaad, ja. Ja, maar dus toen al bezig met tekenen en vooral anime. Heel veel anime kijken en dat proberen na te tekenen. Ja. Was je er toen al goed in? Nee. Nee? Maar je ging toch door. Ja, man. Gewoon. En hoe kwam het dat je zo vaak tekende? Hield je niet zoveel van buitenspelen? Omdat je niet kon voetballen? Nee, dat zo. Ik speelde alleen tikketje en verstoppertje. Gewoon met voetballen was ik nooit zo goed, hoor. Nee. Maar, nee, man. Sorry voor die. Nee, maar dat, ja, nee, gewoon vroeger had het dan hoe noem je dat? Een introvert. Weet je, ja, dus, weet je, ja. op die vibe gewoon een beetje lekker gaan. Ja, hoe ben je op een gegeven moment van introvert naar. Naar zo extravert. Gegaan. Extravert. Cocaine is one hell of a drug, I guess. Maar nee, ja, hoe gaat het? Ja, weet je. Het is toch moeilijk om zo'n uur vol te praten als je nou hier met zo'n introvert zit. Want ja, dan denk je zelf ook van, ja, wat ben ik hier s'nachts aan het doen? Dan had ik je waarschijnlijk ook niet uitgenodigd. Nou, dat denk ik ook, ja. Of misschien juist wel. Dan hadden dan hadden we wel echt heel rustig radio kunnen maken in de nacht. Ja. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Een plaat dat ze doet denken aan een periode waarin het heel erg wankelde. Jij komt met het nummer van... Dit was Los Tigres de Mexico? Was Los Capos de Mexico? Ja. Ook weer een baanbrekende trend. Nou, kijk, het was dus weer... Om nogmaals even terug te komen. Dus van ja, gewoon toen ik dat mailtje las van... weet je, kan je wankelplaten, kan je nummer over die... En toen dacht ik van ja, god, wat weet je, dus... Ik dacht, nu bijna de intro, want ik ga zo meteen het liedje horen. Maar ik dacht eigenlijk, toen we hier naartoe reden, dacht ik van, nee, ik had eigenlijk Edwin Evers moeten kiezen. En dan met zo'n Edwin Evers band, zo'n liedje dan, dacht ik, ja, toen ging het echt slecht met me. Toen ging het echt slecht. Maar goed, dat weet je, dan kom je dan, dus kom je dan weer te laat dus achter. Onderweg hierheen wilde je hem eigenlijk switchen? Eigenlijk nog wel, maar ja, dat is toch shit. We hebben dit al dus we gaan het nu maar voorbereid, zeg maar. Nee, prima. Maar oké, maar waar gaan we nu naar luisteren? Los Capos de Mexico, echt, wederom weer een nummer waar je verjaardagen of bruiloftsfeest gewoon kapot mee kan maken. Gewoon, if you like it, you like it. Maar if you don't like it, oh, geloof me, dan haat je het ook echt. Maar zet jij dit op wanneer je thuis bent en kan gaan genieten? Ja, dit is wel een nummer. Want je bent, kijk, in zo'n atelierwerk, je bent gewoon constant alleen. En je moet, het zijn toch momenten waar je... Maar ja, ik ga eerlijk toegeven, er zijn momenten dat ik hier dan... Dat ik in mijn eentje in dat atelier dan echt zo mee aan het klappend... Ja, it did happen. Ja, als je 15 uur lang werkt, dan moet je het leuk houden. Je moet het een beetje leuk houden voor jezelf. Nou, hit it. Let's go. Los Capos de Mexico. Serieus, hoeveel ongelukken hier door deze uitzending gaan gebeuren als je dit dan s'nachts op de snelweg en hoor je dit opeens. Ja. In zo'n panic beach van ik moet nu de volumeknop uitzetten en dan bam gaat het mis. Weet je, laten we het hopen van niet. Laat hem afkloppen, maar... Ja, ik dacht, we gaan hem niet 5 minuten volmaken, want... Nee, joh. Waarom niet? Hier raak ik zelf ook nog helemaal... Je wilt toch mijn psyche onderzoeken? Wauw, ja, nee, dit is... dat is bij deze onderzocht, ja. Precies. Eén grote misbak van cultuur. Oh, goed. Ja, nee. Dus dit is... Dus als ik bij jou een keer langskom... om een uur of 12... Dan zijn dit wel de bangers. Dan is dit wat ik kan gaan horen. Dat wellicht, ja. Zeker wel. Het werken met spuitflesjes is mijn trucje geworden. Tot een week geleden werkte ik als kok. En ik heb dus altijd van die flesjes waar saus in zit. Wat maakte jij het liefst in de keuken? Ja, het hing een beetje vanaf van welke kant ik stond. Ik stond het liefst de warme kant. Dus dat is gewoon zo'n hele grote houtkoolgril. En dan gewoon lekkere steaks, grotere steekvlammen. Ja, dus jouw kookkunsten zijn ook wel... Ja. Toereikend, zeg maar. Nou, ik had er zeker wel passie voor. Maar tenminste, ik heb nooit een Michelin tent of zo gestaan. Hoe ben je op een gegeven moment in het wereldje van horeca terechtgekomen? Struggelen, geen geld hebben. Ja. Een beetje de reden waarom iedereen het weer gaat werken, I guess. Tenminste dan, zou denken dat je uit een bekend familie komt. Ja. Maar je zegt nu geen geld, struggelen. Dus je had best wel een zware jeugd nadat je vader... Ik heb wel gewoon een huis ervan kunnen kopen. Maar weet je, dat heb je na dat huis het gewoon... Nee, het was niet dat ik het ook voor een lifetime pakket aan royalty checks en, nee. En al shit. Maar dat is ook alleen maar prima. Ik ben alleen maar blij. Weet je, want, dat je ook wel gewoon dat je niet. Ja, gewoon werken voor. Gewoon money earned is veel beter dan money out, weet je. Ja. Dus ja. Als je er nu naar terugkijkt, heeft die periode jou gevormd in de kunst die je nu maakt? Gewoon de whole picture of dat de whole picture vanaf het moment. Ik weet niet of je zit over die schrijvers, maar zeker wat die werken, die komt zeker wel uit de keuken. Ja. Gewoon wel van in ieder geval horeca, gewoon weet je, gewoon tanden op elkaar, gewoon bang it out, weet je. Ja. Dus ja, man. Het, wanneer ben je daarmee gestopt? Nu. Net geen 3 jaar, volgens mij, zoiets. Dat was toen het moment dat jij echt begon te verkopen? Nee, of dat daarvoor was, al? Nee, het was in het begin nog een beetje. Ik stopte een maand voor de eerste show. Dus het was toen nog een beetje een gamble. Maar die maand later werd het toch zeker. Die gamble was een goede move geweest. Hoe reageerden jouw collega's? Want ik neem aan dat je op dat moment in de keuken ben je best wel. Echt collegiaal, aanwezig. Althans aanwezig. Jij zeker. Ja, anderen denk ik iets minder. Jawel. maar ik neem ook aan dat je daar het ook echt moet hebben van de collega's met wie je op dat moment in de keuken staat. Ja, 100%. Dus je raakt ook wel enigszins bevriend met ze. Hoe reageerden zij op een gegeven moment toen je zei van hey, ik ga stoppen, ik ga fulltime kunstenaar worden en dit is wat ik ga verkopen? Ja, niemand is meer hetzelfde geweest daar. Iedereen loopt nu ook rond in rouwende kledingdracht, weet je. Iedereen loopt in het zwart nu sinds ik weg ben daar. Ik ga er nog wel eens langs en dan ik moet zeggen, ik vind het heerlijk om weer die stress te zien, maar dan af en toe dan ben ik er een dag en af en toe ben je een avond, heb je toch wel weer van, toch wel blij dat ik eruit ben, man. Ja. Eerlijk, man. Want wat was dat voor wereldje, voor tijd, voor periode? Ah, het is gewoon beuken, het is gewoon ik had een beetje wat schulden opgebouwd. Dus ik zeg maar ik pak zoveel mogelijk shiften en pak wat dubbele diensten. Maar een tijdje, je pakt een beetje shiften van 12 uur. Ja, en als je dat al 6-7 dagen werkt, dan gaat het hard hoor, na een tijdje wel, weet je. Dus het tikt wel aan. Hoe is jouw gezinssituatie nu? Ik heb een vriendin. Je hebt een vriendin, kinderen? We zijn er druk mee bezig. Okay. Al een paar jaar, maar. Ja. Not for lack of trying, hoor. Maar ja, nee. Oké, okay, dus dat... Langzaam zaten, dames en heren. Langzaam zaten. Dus die stabiliteit is aanwezig. Ja. In het huishouden. Ja, dus zij had me wel een beetje gewoon nog normaal. Want ze is nu net weer terug. Maar zij moet veel voor de... ze moet veel reizen voor de baan. Maar ik merkte wel, als zij een weekje weg is, dan blijf ik in het atelier slapen ook. En dan gaat het allemaal, dan loopt het vrij uit de hand. Dus jij hebt eigenlijk 24 uur zorg nodig? Ik zou niet helemaal zo willen zeggen. Maar om een normaal, enigszins normaal te houden, is een klein beetje limitatie af en toe wel goed. Joh. Ja, want zonder haar zou jij nu op dit moment waarschijnlijk nog steeds in je atelier. Probably, yeah. Ja, zijn nu zo ja. Op dit tijdstip. Oké. Ik heb een vraag voor jou die ik zelf niet heb bedacht. Ja. Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Stel, je opent het Van Gogh Los Museum en Vincent van Gogh komt als geest op bezoek. Hoe denk je dat hij zou reageren op de graffiti op zijn museum? Ja. Moet ik hem even herhalen? Ik denk dat de graffiti op de buitenmuur bedoel je? Want ik denk meer als ik het eenmaal in dan binnen is het meer de binnenkant van de muren graffiti. Nou, ik denk binnen buiten. Ja, ik denk als de man zelf even langs zou komen, ik denk dat hij het enorm leuk zou vinden. Ik denk dat gewoon een beetje dat dik opbrengen deed hij zelf ook wel. Gewoon in zijn tijd bestonden nog geen spuitflesjes natuurlijk, dus en geen websites, dus dat wat dat betreft. Heb je veel naar zijn kunst zitten kijken? Ja, nee, vroeger als ik was toevallig laatst even in het Krullenmuller Museum. En ik zag daar voor de eerste keer wel zag ik werk van hem wat ik oprecht mooi vond. Want ik heb mijn leven altijd wel een beetje. Ik weet niet meer hoe ze heet alleen. In welk museum? Het Krullenmuller Museum. Ja, het zit in. Volgens mij bij Eindhoven vlakbij. Apeldoorn. Daar zag je voor het eerst een. Nee, niet voor het eerst. Ik was er vorige maand. Was ik daar, maar ja, ik denk dat ik nu 3 of 4 keer in het Van Gogh Museum ben geweest in mijn leven, denk ik. Maar ik toch een beetje had, ja, dingen die ik daar zag. Weet je, not being a dicker, maar het doet me gewoon niks. Weet je, als ik daar ben, oké, leuk. Welke kunstenaar inspireert jou? Shohei Otomo vind ik echt te gek. Maar, ja, dat is, gewoon die Japaner die werkt met een balpen. Maar dan echt super realistisch. Ja, maar dat zie ik ook een klein beetje terug in die Chihuahua die we net zagen. Het is ook echt getekend. Het lijkt alsof daar ook met een balpen is getekend. Nou, er is geen balpen bijgekomen. Maar, nee, oké. Okay, maar goed, dat is wel ongeveer. Stel dat ik een balpen zou pakken en ik zou een tekening maken, wat mij sowieso niet lukt om het op dit niveau te kunnen doen. Dan zou dat wel er ongeveer een beetje zo uitzien. Of even voor de luisteraars thuis een beeld te creëren. Maar hij inspireert jou. De bal, ja, dit is wel heel tof. Ja, ik was al vrij snel weg. Ja, ik was in ieder geval vroeger. Ik kijk niet zo heel veel. Ik ben niet zo heel bekend ook in die arts in, man. Ik leef echt alleen maar onder mijn eigen rots. Ik ben echt alleen maar mijn eigen shit bezig. Dus het is. Ik heb nog een vraag voor je. Als je een kunstwerk zou moeten maken voor Vincent van Gogh, wat voor boodschap zou je erop zetten om hem te laten weten dat je beter bent? Ik zou zo zeggen, nou, ik heb een website, jij niet. Dus laten we daarmee beginnen. Maar nee, weet je, ik merk altijd als ik mijn bek opentrek hierover, dat ik dan weer. Ik zie de compagnon dan ook van nee, doe dat dan niet. Oh, nog niet, maar ik moet dat in Amerika. Hop, dan liet ik bijna van. Oké, we weten, het is dus Amerika, maar. Het is Amerika, maar ik weet dus waar en hoe en wanneer en met wie. Met betrekking tot op het hele. Uitsprakingen over Vincent van Gogh. Kan je dat in Amerika toch maar beter wel een beetje positief houden, denk ik? Gewoon even, ja, he's amazing. He's just, you know, he's such a big inspiration. En weet je, gewoon een beetje op de California girl. Merk je dat ze daar gewoon veel meer waardering voor hem hebben dan hier? Ja, dan zijn ze gewoon een stuk oppervlakkiger. Ik denk dat het meer gewoon is. Maar ja, ik weet het bij God niet echt, man. Die stoel gaat heen. Zit je nog goed? Ja, nu wel. Ja, nu wel? Ja, nu wel. Ik wil dat mijn gasten zich echt nu gaat, comfortabel nu gaat het goed. Ja, nou, die speelt de beans. Dus we gaan naar de comfort sowieso nu. Ja, nu denk ik, wat gaat dit allemaal brengen? Nee, ja. Ik denk, ja, goed, Amerika, ja. Ik bedoel, dat is zo groot. Dat is vrij groot. Maar je zei net al van, mijn werk wordt het meest verkocht in Amerika of in Japan en China. Niet zo daarvoor komen, maar wel gewoon die vraag naar Van Gogh is daar wat groter, denk ik, dan hier, weet je? Ja. Dus ja, ik denk op basis van dat mijn kansen groter zijn daar dan hier. Ja. Heb jij zelf ook kunst thuis hangen? Niks. Maar dan niet van jezelf? Helemaal niks. Niet? Nou, ik heb wat gekregen van iemand. Een print, maar ook die is opgerold. Dus als ik bij jou thuis kom, dan zijn alle muren, ja, man, niet wit, denk ik. Ik denk, nee, dat jij wel kiest voor een exotische kleur. Ja, nee, we gaan nog wel wit, maar ik werkte vroeger thuis. Dus je ziet nog wel een paar van die strepen. Die zijn dan over en heel veel nietjes in mijn muur. Want ik tik al die dingen in de muur. Want ik zie jou nu ook met een broek. Ja. Ik denk dat jouw werkbroek is, want daar heb je nog wat verfvlekken op en zo. Jazeker. Wat is je meest recente werk? Ik heb nog geen naam gegeven, maar gewoon een soort van het standaard dingetje van een duiveltje en een engeltje. Van een beetje aan beide oren, maar dan wat heftiger. Ik zal een fotootje zien. Nog niet te koop, maar nog niet op de markt. Dus. Geef jij je kunstwerken namen? Ja, zeker. En bedenk jij dat allemaal zelf? Ja, het is wel een beetje wat ik grappig vind. Of ja. Dat is wat in mijn hoofd toch gewoon ik probeer het een beetje een soort van catchy iets te geven. Ik zie hier eentje voor me. The one that burned down a frozen yogurt shop. Ja. Dus dat zijn wel. Het zijn geen namen, nee, het zijn een beetje hersenspinseltjes, man. Waar staat die frozen yogurt shop voor? Waar staat die voor jou? Ja, voor? Ik had dat laatste bij de Kalverstraat, had ik zo'n frozen yogurt ding. Dat is dan zo'n gezondere versie van ijs. Maar ik nam dat ding en ik vond het echt verdrietig. En dan in mijn hoofd zie ik zo'n shop dan wel afvikken. Wat ga ik dan niet doen in real life? Zit dat een beetje in dezelfde lijn als havermelk en Van Moof en dat soort dingen? Het is gewoon helemaal kut. Ik ben 9 van de 10 keer ook wel zit super zilverhees ook wel goed in het hoofd, de sativa. Dus ja, het zijn een beetje van die hersenspinseltjes wat ik er op het moment grappig vind. Ja. En dan, maar het zegt wel wat over hoe je Ik kan het ook wel giraf 8A gaan noemen, maar ja, dan wordt het... Ja, als ik hier naar kijk en je zegt giraf 8A... en dan kan je ook giraf 8B maken en dan wordt het 8C, 8D... dan denk ik ook direct aan NFT's. Ja, heb je dat toevallig ook? Ja, Wouter wel benaderd door... dat was ook een Nederlands NFT-ding. Maar kijk dus sowieso, die markt nu is zo dood sowieso nu. Ja. Dus, weet je, en ik moet eerlijk zeggen, dat leidt eigenlijk best wel op elkaar aan. Want ik wou die giraffe-series waar je nu naar kijkt, die wou ik eigenlijk de sell-out-series gaan noemen. Omdat ik het hele jaar door de hele tijd, maar ik bleef met mensen, ja, wanneer maak je weer giraffen? En toen dacht ik, oké, fuck it, dan maak ik wel eentje. Maar dus dat wou ik dus de sell-out-series noemen, maar dus om op sell-out door te gaan. Ik snap het ook gewoon niet om zo'n... Weet je, van waarom de fuck zou je dan voor... Je zou dan 30 keer meer betalen voor datzelfde ding... maar dan als plaatje op je computer. Op je computer, ja. I just don't get it. Terwijl... Ja, het is wel eigenlijk een beetje hetzelfde concept. Je bent eigenaar van een beeld. Ja. Alleen dit kun je dan thuis hangen en een NFT... Daar kun je naar kijken vanuit een beeldscherm. Ik had wel echt een geweldig idee. Gaan als ik een NFT... Waar dan die giraffen doen, waar wij nu aan het kijken. Ja, ik zie ze maar, nu. Maar dat ze dan hun neus optrekken. Dat ze zo hun neus optrekken. Ze kunnen verkouden zijn, maar het kan ook iets anders zijn. Maar gewoon die... Ja, dus gewoon dan, oh, zo, een beetje boeiend. Ja, zal ik zo die neus naar achteren. Dat lijkt me dan leuk. Hey, en dan van anderhalve ton. Zo'n snuffelende giraf. Dan, ja, anderhalve ton minimaal, toch? Oh, wow. Als NFT. Ja, ik wilde je vragen, want wat kost zo'n werk? Want ik zie dat die 160... Ja, nee, als NFT, 100. Nee, het werk wat je nu maakt. Ja. Deze is nog te koop, dus ik zie een groen... Welke kijken we nu? Ik kijk nu naar The One That Went to Broadway, but was bored out of his mind. 2023. Ja. Mm. 160 bij 100 centimeter. Wat kost zoiets? Maar zijn die 4500? 4500 euro. Oké. Okay. Nu zijn grootste drijfveer en motivatie is schilderen. Zijn focus ligt daar eigenlijk altijd continu op. Wie is dat? Ik denk dat er geen enkel kledingstuk of een paar schoenen heeft waar geen verf op zit. Zijn woonkamer is bezaaid met verfvlekken. Wat het ergens ook wel heel mooi maakt. Maar nee, dat is wat hem het meeste triggert in het leven, denk ik. Daar gaat al zijn tijd en concentratie naartoe. En soms is het ook een handvol, want alles zit altijd onder de verf. Maar hij maakt het ook weer goed eigenlijk met zijn tweede grootste drijfveer. En dat is toch wel humor. Liewe is altijd grapjes aan het maken. En ik kan niet eerlijk zeggen, een van de leukste dingen aan hem is dat hij me elke dag laat lachen. En de rest van de mensen om hem heen ook. En dus een dag niet geschilderd, niet geleefd gaat net zo goed op bij hem als een dag niet gelachen, niet geleefd. Ja, wie... Hoe de fuck kom je aan het nummer van mijn vriendin, Viespeuk? What the fuck? Ik heb hem ook meteen verwijderd, hoor. Dat kijken we zo even naar. Maar echt... Jouw vriendin, Leonie? Goeie stem heeft ze wel, hè? Ja. Goeie radiostem zou misschien wel kunnen zijn. Maar ik zat naar je te kijken en toen je zei... Ja, ze zei, hij kan mij altijd laten lachen. Ja, toen... Best vaak zei ze dat. Ze bleef het herhalen een beetje. Ja. Ze had het misschien beter moeten... Klopt het allemaal wat ze zei? Nee. Dat ga ik nooit... Nee, ze heeft over de verfvlek heeft ze zeker wel gelijk. En ja, als ik in haar ogen aan het lachen kan krijgen, dan... Het mooiste wat er is. Er zijn mooiere dingen, vind ik wel, in het leven. Zoals... Soms is het strategisch heel slim om... Oh, 100% zeker. Dank je, thanks. Nee, oh mijn god, maar... Ja, ik voel me een beetje enigszins trapped. Niet trapped, maar een beetje de uppercut die echt even uit de blinde hoek kwam. Weet je? Ja, want dit heb jij dus niet aanzien komen. They got to my girlfriend, goddammit. Ja, nee, maar dit is dus iets wat we doen. En wij vragen altijd dus om iemand die heel dicht bij onze gast staat... om even iets in te spreken, max een minuut. Maar dit heb jij dus totaal niet aanzien komen. Dude, ik weet van niks, maar... Dit heeft ze jou ook niet verteld. Ik luister ook nooit radio. Ik kijk nooit tv, nooit radio. Dus nee, ik ben een beetje... Dus dan heeft zij dit wel heel goed geheim kunnen houden. Dat was vrij goed. Echt vrij goed gedaan, inderdaad. Ja. Nou, ze was gisteren ook bij een vriendin gaan slapen. Misschien was het helemaal om die reden. Oh. Helemaal om een minuutje quote. Ja, hey, nou, ik ga bij een vriendin slapen. Ja, leuk om een leuke voice mee met jou samen op te nemen. Nee, is goed. I get it, grap. Het is allemaal... Nee, prima. Louwe, jij hebt iets meegenomen, toch? Ja, zeker. Wacht even. Van een leuke... Even kijken. Mag ik nog even met uitpakken? Ja. Want ik moet hem natuurlijk even inleiden. Natuurlijk. Ik vraag mijn gasten altijd om iets mee te nemen en iets achter te laten voor mijn loslaatmuseum. Ik heb iets voor jou, maar eerst wil ik even weten, wat ga jij toevoegen aan ons loslaatmuseum? Jazeker, ik ga het even erbij pakken, een seconde. Je bent heel druk uit een Albert Heijn tasje aan het graaien. Ik heb een accumulatie van cadeautjes meegenomen. Ik heb hier het blad Polo bij me. Dat lag nog op mijn atelier, maar ik brak daar vanochtend bijna, echt no joke dit. Ik brak daar vanochtend bijna mijn fucking nek om. Moet je voelen hoe glad het is, hoe glad. Oh, ja. Het is levensgevaarlijk, zo'n tijdschrift. Dus dat mag mee. Ik heb dit is een Polo en dit is een magazine. Ja, ik geef dit niet als reclame voor mezelf, dit nu weg. Maar ik kom daar volgende week in te staan. Maar ik liep nog mijn atelier, jongen. Echt, en ik heb een soort van tribune, dus je kon van boven naar beneden lopen. Mm-hmm. En gat, ik breek er bijna mijn fucking nek op dat ding, man. En waarom wil je dit loslaten? Nou, omdat ik zeg het net, ik breek er bijna mijn nek erover. Dus ik dacht van, hup, voor mijn eigen veiligheid, weg ermee, weg met dat ding. Oh, zo, ja. Ik, dat is natuurlijk ook nog een leuke. Ik interpreteerde het even net wat anders, maar oké. Okay. Nee, echt, het ding is spekglad, die cover, man. Ja, oké. Okay, hebben we als tweede hebben we het, een boek. Dat heeft iemand mij opgestuurd in de vraag of ik wou lezen. Over Sien van Gogh. Dat heb ik niet gedaan. Ik heb er wel een tipje uitgemaakt. Dus dat als tweede ook. Dacht ik van, dit gaat door naar het Doorneermuseum. Want ik vind het ook lullig dat het er maar ligt. En dat ik het maar moet gaan zeggen van, ja, ik heb het nog niet gelezen. Ben jij een lezer? Nee, nou, ik was het wel. Maar ik ga sowieso dat boek delen. Ja, maar oké, dus we hebben... Ja, kom op. Heb ik daar zin in? Je hebt een boek ontvangen. Ja. Het heet Sien van Gogh. Ja, Sien van Gogh. En dat was dan een vrouw. Ja, die vroeg me dan of ik dat wou lezen. En toen heb ik gezegd van, ja, nee, ik zal mijn best doen. En maar je hebt er wel een tipje uit kunnen halen voor je jointje. Dat, daar lijkt me zelf... Ja, ja. Ja. Goed, dus we hebben hier een... Dan als derde, nee, de gift... Oh, je hebt er drie zelfs. Ja, nee, mag ik deze even inleiden? Tuurlijk. Even laten ze even benoemen wat dit is. Nou, het is een boek met ongeveer 215 bladzijden. Nee, is heel ongeveer, exact 215 bladzijden. De kleur... Beetje aubergine, paars. Heel toepasselijk, want ik heb ook iets voor jou. Normaliter zou je uit meerdere kunnen kiezen, maar dit is wat er nog over is gebleven. En ik denk heel toepasselijk voor wat jij aan het proberen bent. Wat talkpoeder, wat mooi. Nee. Nee. Advocaat Christian Vlokstra, die heeft hier een speentje achtergelaten. Een schone, een nieuwe, nog in verpakking. Wel OrthoCare gecertificeerd. Oh, nice. Ongebruikte speen, omdat zijn kinderen het ontgroeid zijn. En jullie zijn bezig met het krijgen van een kind. Deze speen heeft ook een diffrax-speen. Zou jij een diffrax in je zoon of donder gewoon zijn mond proppen? Moet je maar uitleggen wat een diffrax is. Een diffrax is dus een orthodontisch gespecificeerde speen, waar het is een blauwe speen, dental newborn speen, maar diffrax. Of is het diffnax? Nee, diffrax. Ja, ik krijg bijna tranen van in mijn ogen als ik naar kijk. Wat is dat? Family life. Ik ga mijn zoon Redouan noemen ook als het dan eindelijk lukt vanavond. En dan geef ik hem deze dental fluoride speen. Nee, dat ruikt niet naar fluor, hoor. Dat is gewoon een regular speen dit, hoor. Je bent gewoon genaaid, vriend. Niet ik. Dat is advocaat Christian Vlokstra. Die ken jij? Nee, die geeft spenen weg. Nee. Die is hier geweest en die heeft een gesprek gehad met Misha. En die heeft dat dus achtergelaten, zoals hoe jij... Ik vind het een beetje een rare wending van het gesprek. Eigenlijk wel. Ik denk dat we gewoon even naar... Ik kon opeens met een sekspeen tevoorschijn, want het heeft een advocaat hier neergelegd. En dan moet ik dan... En dan, dankjewel om de cyclus maar gaan het houden van het weggeven, moet ik hier dan... Zo'n kutspelen. Ja, het is verder. Ja, je moet het er maar mee doen. Nee, hij gaat sowieso mee naar het atelier. En dan gaan we, ik zie mezelf, dan ben ik door mijn ideeën. En dan ga ik naar zo'n lege muur zitten met die spelen in mijn mond. En dan ga ik nadenken. Zou je dan daar alsjeblieft een foto van willen maken? En dat uploaden op je Instagram-account? Ik stuur jou een persoonlijke foto. Okay, laten we het daarop hebben, man. Dat mag ook. People move fast. Ja, nee, Inderdaad. Hey, Lieve, we gaan eindigen met dankjewel, Gabbert. De liefde. Vond het leuk. Vond het leuk. We zijn nog niet klaar, want we eindigen met de liefde. Fuck. Ja, wat daar shit, de grand finale. Daar heb jij een uur op gewacht. Oh, dit Nederland, bereid je voor, motherfuckers. Oh, dit. Oké, even een kleine intro. Dit is dus Franse improvisatie-jazz. Het is echt... Het is echt een soort van Pandora's box die wordt geopend. Het is echt... Het wordt maar erger en erger. We kunnen vanaf het begin beginnen. Maar eigenlijk, als je er gewoon goed in wil gaan... laten we gewoon beginnen vanaf 1 minuut 20, 1 minuut 40. Dan wordt het echt... Ja. Dan zijn we steady. Maar ik laat het aan jou. Ik laat hem gewoon... Ik laat hem helemaal aflopen. Oké, cool. Want dan doen we dat. Zo eindigen we de show. En sorry. En waarom ook dit nummer? Omdat het gewoon zo verschrikkelijk kut is. Weet je, kijk, en dat vond je juist leuk omdat jij me dan in vraagt over een liedje over de liefde. Dat ik dan met het meest verschrikkelijkste nummer wat ik ken. Oké. Okay. En dit is het nummer van? Van acht namens Dudok. Alleen dat we... François Le... Wat staat Lubat. Er? Lubat. Het zijn drie artiesten. Ik weet niet of ik de naam goed uitspreek, maar Barre Philips... Bernard Lubat. Ja, Bernard Lubat is het. Ja, en Hervé Bourdet. Hervé Bourdet. Nee, dat was die tweede. En het nummer heet ook Kwal. Meduse, ja, klopt. Maar oké, dit is dus... Dit doe jij gewoon eigenlijk om een beetje... Ik ga je geen liefdesnummers meenemen. Ik kom niet met een Ed Sheeran nummer of zoiets. Nee. Dat is geen liefdes, meer masturbatiemuziek. Hè. Dat is gewoon dat je heerlijk zou ik niet... Nou, wanneer zet jij dit op? Wanneer is dit... Ik zet het nummer op om een vriend, om een relatie af en toe een beetje de spanning in te ruimen. Om mijn werkrelaties ook echt zeer veel spanning in te brengen. Op katers is hij leuk, op afterparties is hij leuk. Je kan een verjaardag mee kapot maken. Het is voor zoveel momenten is hij gemaakt. Maar het is zo ongelooflijk kut. Het is echt niet normaal slecht dit. En waarom is dit dan jouw liefdesnummer dan? Omdat dit ook een beetje... Oké, weet je wat? Nou, dan ga ik hem ook gewoon mooi en symbolisch afmaken. Okay. Oh, dankjewel, grap. Je hebt het brugje bij me. Je hebt altijd... Weet je, dat, deze muziek laat een beetje... Het is gewoon superkut. Maar omdat er maar over wordt van... Ja, het is pretentieus. Weet je, nee, dit is art. Dit is echt art. Heb je van die hele snobs die dan van stront... Die gaan dan kijken van... Nee, dit is goud. En die gaan dan... Even kijken... In mijn hoofd had ik het helemaal goed uitgedacht. Maar dit is dan in de spirit van... God, dan ben ik het gewoon helemaal kwijt. Okay. In de spirit van de eigen interpretatie. Je ziet iets wat eigenlijk helemaal niks waard is. Maar ja, mensen maken er een... Dit is gewoon kutmuziek. En mensen zeggen van dit is performance art. Of dit is, performance... Zet hem maar gewoon op. Oké, we gaan gewoon opzetten, man. Hey, Lieuwe, dankjewel voor dankjewel, je tijd, man. Dankjewel, Gabber. Ik ben blij dat ik jou wat beter heb leren kennen. Same here, man. En de studio is nog steeds super warm, dus het is toch wel tijd om de studio even te verlaten. Zit echt zo... Je zweet als een otter, man. Ik weet het, Gabber. Goed. Dankjewel. Dag, kijkertjes. Dag. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha op in je podcast-app. Abonneer zodat je helemaal niks mist. En zeg jij van nou, Redouan, ik wil toch wel even mijn mening achterlaten. Want ik heb een mening over dit gesprek. Of ik wil gewoon laten weten hoe ik het vond. Zoek me even op LinkedIn of op Instagram. Redouan Aitorg. En nu eindigen we met de liefde. Zoals hoe Lieuwe van Gogh dat zelf aangeeft. Helemaal. Yes. Zelf. Bye. Ja, daar komt hij. Top. NPO Radio 1. Twee uur, City Dijkers.